Jó estét! Na, azért itt a háborús traumában vannak örömteli pillanatok is. Tegnap olvastam az Indexen, de lehet, hogy ez már kétnapos. Azt írja, nem elég, hogy már több mint másfél éve tart az orosz-ukrán háború a szomszédban, most már az izraeli-palesztin konfliktus is aggodalommal tölti el a magyar lakosságot. És akkor a szerb-koszovói konfliktusról, vagy a koreai félszigeten növekvő feszültségről még nem is beszéltünk. Majkának már nagyon elege van a háborús hírekből, és ennek most hangot is adott. A zenész úgy érezte, muszáj kiírni a magából a dühét. Az Instagram oldalán közzétett egy fotót, amin egy zsidó kisfiú barátságosan átkarol egy vele egykorú palesztin kisfiút. Egyébként ilyen fotók most tömegével keringenek, tehát ezt nem ő találta ki. Akivel láthatóan nagyon jóban van. A fotó azt hivatott mutatni, hogy a múltban tapasztalt erőszakot félre lehet tenni, és igenis kötődhetnek barátságok az izraeliek és a palesztinok között. Legyen átkozott minden háború most és mindörökké, írta a fotó mellé Majka. A bejegyzés már több mint 9000 lájkot gyűjtött, megnéztem 13000 valamennyit, mert ez a cikk ugye nem frissült, ilyen értelemben. Amihez Pityinger László művész nevén Dopmen is hozzászólt. A 49 éves zenész, influencer egy égnek emelt kéz emojival adott virtuális pacsit Majkának. Ez egy igen fontos hír, úgy gondoltam, hogy ezzel lehet kezdeni az aput. Igen. Tehát, ebben ugyanis, ugye mindig a bulvárral szoktuk kezdeni, ritka kivételektől eltekintve, ebben a bulvár és a nagy politika egyesül, ötvöződik, és tulajdonképpen egy ilyen, hogy mondjam, filozofálhatunk is erről, nem? Vagy inkább szociológia ez? Uh-huh. Vagy esztétika? Uh-huh. Melyik bölcsész stúdiumnak a területéhez tartozik. De tudod, ezt részletezni kéne, mert ez egy, így egy nagyon óvodás kívánság, hogy ölelkezzen a palesztin meg a izraeli kisgyerek. Ez egy nagyon óvodás, szintű kívánság. Tehát ha érted, hogy milyen szinten van ez átgondolva, semmennyire, hanem van ez az óhajtás, ami azt jelenti, de tudod, nem jár együtt ennek a hogyanjával. Tehát, hogy ha ő tényleg úgy gondolja, mert ez egy legitim gondolkodás, a pacifisták így gondolkodnak. Tudod, a virágot beleteszik a puskacsövekbe. Igen, mert ők úgy gondolkodnak, hogy a háborút az sosem Óceánia vívja Kelet-Ázsiával. Orwell ezt jól leírja. Igen, hanem mind Óceánia, mind Kelet-Ázsia, a saját munkásosztálya, a saját proletáriátusa ellen vívja, vagy a saját népe ellen vívja ezt a háborút egymással, és ebben a háborúban szövetségesek. Ebben egyébként Orwellnek maximálisan. Igen, ez mind igaz. De ennek nyomán ki lehet jelenteni, hogy minden háborúban minden oldal ugyanolyan rossz oldal? Komolyan? Ez a megoldó képlet? Mostantól? Mert ez persze igaz, ez mind igaz. De más igazságok is megférnek, és ezekből áll össze egy... Világos. Úgymond egy konzisztens világnézet. Az ilyen anarchista radbalos irodalmat megnézett, tehát régi háború előttiről beszélek, meg háború alattiról, tanácskommunisták, tehát nem bolsevikek, meg anarchisták, baloldali anarchisták, akkor ott számukra igen. Tehát például van egy ilyen, azt hiszem Bordiga írta, ő egy ilyen híres vizé volt, ilyen szélsőbalos, antisztálinista szélsőbalos, hogy a fasizmus elleni harc a bolsevizmus elleni harccal kezdődik. Ez a címe a Röpiratának. Ami fura azért. Na, értem. És a egy balostól. És a Majka, tudod, az érzelmi azonosulást keresi. Nyilván mindannyian azt szeretnénk látni, hogy egy... A Majka nem anarchista és radbalos, tudod? Igen. Tehát ez a dupla csavar, bazd meg, érted? Ez a bullshit. Mert ha ezt a Konok Péter mondja, ja, akkor azt mondjuk, hogy hát persze, hát a Konok Péter így gondolja, ő tényleg minden háborúban minden oldalt rossz oldalnak tart. Szerintem még azt azért ő sem állítja, hogy minden oldal ugyanannyira rossz oldal. De igen, hogy nem ez a lényeg. Igen. És az ott konzisztens, mert ő azt... De a Majka meg egyszerűen csak felgerjesztette ezt az érzelmi állapotot, az emberek nem akarnak háborút, nem akarják, hogy, mások meghalljanak, és főleg demonstrálni szeretik, hogy ők ezt nem még akarják. Még csak föl se gerjesztette, meglovagolja. Jó, igen, meglovagolja. Igen. Egyébként figyelj, a konokkal, ez egy, vagy ezekkel a pacifistákkal lehet vitatkozni, de alá kéne mert ők, de tudod, ők alá kéne hisznek dúcsol... ebben. Most szerinted egy ilyen, mi a Majka igazából? Rapper. Jó, de úgy mi az a kaszt? Hát nagyon-nagyon nyilvános egy senki. Igen. Igen, egy nagyon-nagyon nyilvános senki. Ez a celeb régi megfogalmazás a részünkről. Igen, figyelj, de hogy most egy celeb az őszintén mélyen, jó, lehet, hogy őszintén mélyen hisz, mert elragadja őt a gépezet. Hát belehajtja magát, szellem, ahogy persze, a politikus is belehajtja magát. A politikus, amikor mondja, akkor ő átírja annak az igazságát, de ott van mögötte a személyiséghamisítás, miszerint az ő hatalmát, az ő érdekeit azt szolgálja, ha beleéli magát, tudod? És ezért aztán az egész hamis. Világos, világos. De legalább belelovalja magát. Jó, a Majka is biztos belelovalt. Persze, magát. Persze. Mitől bullshit egy ilyen? Mert egyébként hát nagyon hogy szép a, szép azt kéne mondani, a tudod, fotó. Azt kéne, tudod? Mondani, tudod, azt kéne mondani, hogy izraeli nép, lépjetek fel a népirtó Likud rezsim ellen. Palesztin nép, azonnal lépjetek fel a népirtó tömeggyilkos Hamas ellen. Ez egy mondás, tudod? És akkor a gyerekek, a gyerekeitek, a kis palesztinok meg a kis izraeliek ölelkezhetnek majd. Ez egy mondás. De az, hogy ölelkezzen végre a két kisgyerek, hajtsuk ki őket, tudod, és akkor öleljék meg egymást, és szerezzük meg ezt a média élményt is, és gerjedjen fel annyira, hogy az valami elképesztő, igen. És utána folytatódjon minden ugyanúgy, csak szerezzék meg nekünk az élményt. Ahogyan a USA for Africa pénzgyűjtéssel, így elhitették az egész világgal, 85-ben járunk, hogy Amerika, amelyiknek nyilván az értelmiségének, meg a balos értelmiségének, meg a 68-as értelmiségének iszonyatos bűntudata volt, amiatt, amit a világgal tesz Amerika, és ebben a USA for Africa kampányban elhitették, hogy őket ez érdekli. Őket ez tényleg érdekli. És bizonyára tényleg érdekelte őket. A Majkát nem igazán érdekli ez most a dolog, ez a, de ott van a ez ott a kampány, van a hullám, amit, bocs, ott van a ez a kampány, amit mondasz, de most nem emlékszem. Ez a We Are The World, amikor össze énekelték ezt, hogy USA for Africa az volt a jobb volt. USA for Africa az volt a címe, a We Are The World az a dal, és az a dalnak a címe volt. Nagy izék. Igen, a dalnak a címe volt. Sztárok. És, igen, és összeálltak a nagy sztárok, az volt a USA for Africa. Ja, igen. És a verzét a Lionel Richie írta, és a refrént meg a Michael Jackson. Aha. És a Lionel Richie énekelte fel a verzét elsőként, és a Michael Jackson énekelte fel a refrént elsőként. Igen. És így volt összerakva az a szám. A Hoffit láttad? Aha, persze, ki ne látta. Igen. Hoffi paródiát. Ja. Na, ki látta a Hoffi paródiát erről? Kellemes csalódás. Ki nem látta a Hoffi paródiát erről? Na igen, igen, azért persze, persze. Egyáltalán ez a szám, ki az, aki ezt nem ismeri? Ez most pusztán csak... Ezt a We Are The World-ot. Mindenki ismeri. Jó, oké. Okay. Igen. Jó. A paródiának az a címe, hogy Piál a Föld. Igen. Na, szóval figyelj, tudunk még bullshitet, vagy vágjunk bele a... Szóval arról van szó, hogy... Arról van szó, hogy... Ez a felszopó rész, tudjátok az. Igen, igen, igen, igen, igen, mert tudod, rá kell futni, mint egy kifutópályán rá kell futnia. Így van. Igen, igen. A konkrétból indulunk ki, és absztrahálunk. Jó, akkor most absztraháljunk, hogy maradunk még a izében. Szerintem absztrahálhatunk. Absztrahálhatunk. Na, szóval neked maradjunk akkor még az izraeli-palesztin konfliktusnál, ami szerinted ugye vallásháború, és ezt vitatják sokan. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy van egy vallásháború színezete, és van egy etnikai konfliktus színezete, hogy melyik a domináns, azt nem tudom, mert nem vagyok szakértő. Ez ugyanaz a háború, ami az iszlám születése óta tart. Na, ez ugyanaz a háború, ami Poitiénél zajlott. Ez ugyanaz a háború, ami Nándorfehérvárnál zajlott. Aha. Ez ugyanaz a háború, ami tudod, amit újra meg újra meg kell vívni. Ez az a háború, ahol Európa visszaszerezte a Pireneusi félszigetet. Na most a... Ez az a háború, ez ugyanaz a háború, mint a keresztes hadjáratok. Ez ugyanaz a háború. Ez nem valami új. Minden más az új. Ez itt van velünk mindvégig. Csak erről most már elfelejtkeztünk, mert meggyőztük magunkat arról, hogy a pornónk, meg a tömegkultúránk, meg a mozink, meg a sorozataink, meg a videóklipjeink, meg a könnyűzenénk, meg a filmművészetünk, az felvilágosítja az iszlámot. Tokkal vonóval úgy, ahogy van. És hát nem tokkal vonóval sikerült. És ezzel szembe kéne nézni, hogy ez a háború folytatódik. Annak idején, amikor a mórok megszállták az Ibériai félszigetet, és megdöntötték a gót királyságot, akkor az a maroknyi keresztény, ez egy legenda, azt hiszem, hogy az utolsó uralkodóval, vagy valakivel azért, most jutott eszembe, utána néztem volna, hogyha tudom, hogy ez eszembe jut, bevonultak egy barlangba, és azt mondták, hogy ez a fal itt a végső. Innen nem hátrálunk már. Ja, annak idején, figyelj, amikor voltak ezek a gyilkosságok Nyugat-Európában, tudod, a Charlie Hebdo, meg mit tudom, ezek, akkor még azon röhögtünk, persze ez ilyen fekete humor, ez a jó kátrányos ilyen szutykos, amin itt szoktunk tapicskolni, hogy meddig vonultak az arabok? Hol volt Poitiers, tudod? Hol volt Poitiers? Az nem ott. Mindenki keresse meg szóval... a térképen Poitiers-t, na és ott volt az iszlám. Ott volt, odáig nem volt vallásszabadság, tehát nem volt olyan, hogy katolikus templomok. Ilyenek nem léteztek. Szóval, hogyha... Amit megszálltak, azt a maguk képére formálták át, hát a keresztények ugyanezt csinálták. Korábban, ja. Igen. Hát meg hát a meg keresztes háborúban meg... Akkor is, így van. De hát tudod, a keresztények közel sem hódítottak annyit a Közel-Keletből, mint amennyit a Közel-Kelet Európából. Igen. Most a Közel-Kelet alatt a... Mert hát Észak-Afrikát is Közel-Keletnek érte, nem, hanem a Szaúd-Arábiából indult ki. A mai Szaúd-Arábiából, úgy értem. Én értem, de az észak-afrikai iszlámot, mint mindent is már annak a hódítása. Hát az már az. Na de várjál, ebbe az a poén, megdöntik a Nyugat-Gót királysága, érted, Jebel al-Tarikát megy, azt hiszem 711-ben a Gibra, róla nevezték el Gibraltári szoroson, és aztán elkenik ott a gótokat, és majd nyomulnak a frankokba, és Martel Károly megállítja őket Poitiersnél, ami ott északon van. Figyelj, még Skandináviát is elfoglalták volna, azt most csinálják Svédországban, állítólag. Majka ezt hozzá szeretné fűzni, hogy a palesztin és az izraeli kisgyereknek ölelkeznie kéne. Már kicsoda? Majka hozzá. Nem csak ezt. Ő ez most. Egyébként nem, de hogy ez valójában ez a, egy... ez a mondás ehhez, hogy tudod, van ez a háború, és hogy legyen úgy vége, hogy ezek összeülelkeznek. Igen. Hogy így ezt akarjuk látni. Ez egy ilyen... Na most vannak szép képek, amelyek erős érzelmi hatással vannak az emberre, mert olyan, hogy is mondjam, olyan kulcsingereket baszkurálnak. Ez ilyen. A ukrajnai háború, amikor még téma volt, van egy kurva jó kép, basszus. Ez a kiállni Ukrajnáért póló, és akkor 50% leértékelés. Hát igen, tehát most az izraeli háború az úgy, hát hátrébb sodorta ezt a cuccot, van ilyen, a Covidot pláne, tehát mindig Black Lives Matter, az mi volt tényleg, bár nem is emlékszem. Tudod, szobordöntögetések az Egyesült Államokban. Na, de visszatérve erre, figyelj, vannak ezek a szép fotók. És az ukrán háború, amikor még hype-olták, média esemény volt, ott is voltak szép fotók, na kurvára nem az, hogy az orosz gyerek vagy az ukrán gyerekről elkezik, hanem ukrán kis srácok meg kis csajok gépfegyverrel. Ilyen, mint 56-ból ismerünk ilyen a kisfiú a puskával, akiről tudjuk, hogy természetesen Dózsa László, akkor az a kislány, aki az a szép vöröshajú, egyébként zsidó volt ez a poén, ez csak így a faj magyaroknak zárójelbe, aki elesett, ráadásul az bejárta szintén a világfotót, ő elesett a harcokban. Voltak ezek a fotók, na most ez a stílus ment az ukrán izékkel, érted? Ukrán gyerek, ott nem volt ölelkezés. Itt van ölelkezés. Na, a két média esemény, bocs, a két élmény. A szép fotó a kisgyerekkel, gépfegyverrel, és a szép fotó, hogy az ellenségek gyerekei ölelkeznek. Miért? Miért nem mennek, mit tudom, zsidó gyerekek fegyverrel, így az interneten, érted? Vagy palesztin gyerekek fegyverrel, így az interneten, és ukrán-orosz gyerekek ölelkezve. Mi ennek a szemantikai tartalma ennek az üzenetnek? Ez most jutott eszembe, ha azt mondod, hogy nem tudod, az is oké. Nem tudod. Fogalmam nincs, hogy mi a szemantikai. De te vagy a média, geci. Tehát azt mondod, hogy a szemantikai tartalma mi annak, hogy most éppen ez megy, aha, korábban meg az, aha, ment. Ja, ja. És most inkább a konfliktus képei mennek, korábban meg a béke képei mennek. Most a béke képei mennek. De ugye közel-keleten. Igen, de Ukrajnában meg a konfliktus képei. Így van. Uh-huh. Ja. Szerintem az, hogy... Ezek manipulatív képek. Igen, de nem, szerintem az van, hogyha egyaránt nyomják, akkor az akkor szétégnek a receptorok. Hanem egyensúlyt kell tartani. Tehát riogatni is kell, meg mézzel kenni is. És érteni, a közel-kelet a közel-kelet azt tartja fenn a figyelmet, kenés. Meg a relációt fönn kell tartani, mert a reláció a legfontosabb. Tudod, hogyha... Igen. És szerintem ez nyilván egy ilyen tudatipari trükk. Abszolút. Na, szóval azt javaslom, hogy ássunk le a mélyére. Mi van a mélyén ennek a zsidó-palesztin konfliktusnak? Te nagyon szép képet adtál erről, egy szakrális képet, mecset a templom tetején. Na, szóval a helyzet ez ugyan... Ez most nem vicces. Most nem is poénból. Vagy én már bármit mondok, már azon vicces, Nem értik, és félreértik, és azon nevetnek. Igen. Tehát, a templom a judaizmusban, a templom a zsidóságnak nem az, amit a keresztények templom alatt értenek. A keresztényeknek megszámlálhatatlan templomuk lehet. Annyi, amennyit építenek és fölszentelnek. De a zsidóknak, a zsidóságban mást jelent ez a szó, hogy templom. Az nem a zsinagóga. A templom az nem a zsinagóga. A templomnak nincs többes száma. Nincs templomok a judaizmusban. A templom az egy. Ebben a templomban tartották a frigyládát, mielőtt elrabolták. Frigyláda az a szentek szentjében volt. Mi az a szentek szentje? A vallástörténet első óra, alapképzés, BA. A szentek szentje egy olyan hely, ahol csak egyetlen egy rabbi, erre kinevezett főpap. A legbelsőbb szentély. Igen, a legbelsőbb szentély, ahova már csak egy valaki telti be így a lábát. Így van a főpap. Igen, és hát nagyon szigorú szabályok vannak, vonatkoznak a szentek szentjére. Az egy, a köré épül a templom. A templom a frigyláda köré épült. És aztán a templomot fölgyújtották, rómaiak. A frigyládát azt elrabolták, kifosztották, és a frigyládát szentek szentje... már korábban, azt nem vagy... a rómaiak, úgy tudom. Én úgy tudom, hogy a rómaiak. Hát azok rombolták a templomot korábban, második templomot lerombolták a rómaiak, az világos. Na a lényeg... Titus, Hadrianus, és aztán a frigyláda az már jóval korábban eltűnt. Szerintem az már akkor, amikor megszállták az északi részt Izraelt, tudod, az asszírok. És deportálták, Babilónia, bocsánat, deportálták a zsidókat. Szerintem már akkor nem volt frigyláda. Minden esetre... Ez ciki azért, hogy vallástörténészként ezt nem tudom, de hát sose volt a területem. Szóval... Hát... De úgy beszélsz az egész, hogy az ember szinte megkívánja a betérést. Azt hittem a betépést. Ja. Szóval... A templom, ott aztán fölgyújtották, és a templom beomlott. A templomra gyakorlatilag földet hordtak, hogy a zsidóság elhamvadjon. Föl akarták számolni. Ezért gyakorlatilag tehát feltöltött. Ez a Kartágó style. Igen. Feltöltötték. Igen. Feltöltötték a hegyjel. Ez a templomhegy. A templomhegy tetejére pedig Mohamed fölügetett a lovával, és ott egy szikláról a mennybe ugratott. E köré épült föl az iszlám harmadik legszentebb helye, a sziklamecset. Medina, Mekka után ugye a Jeruzsálem a legszentebb hely. Mekka-Medina után. Mekka-Medina után. Figyelj, Robi, egyébként... És bocs, mindjárt csak fontos kiegészítés. Állati, tehát nagyon szép szimbólum, hogy a mennybe onnan. A Koránban azt hiszem Jézus neve, Iszá, az 5-szer vagy 6-szor van említve, Mózes kurva sokszor. Tehát ők tartják magukat annak az ős ábrahámi vallás letéteményesének, és nyilván, hogy onnan ugratott a mennybe, ez a kontinuitás. Igen. Ez a folyamatosság. Tehát Igen. Ők az örökösei, és nem a Igen. Könyv népe, a zsidók. Az már csak olyan izé. Viszont, ha történetileg nézzük, ezt most olvastam valaki, de lehet, hogy bullshit, nem tudom, hogy azt a meccset, tehát az csak Szaladin óta szent hely állítólag. Keresztes háborúk óta. Aha. Van egy ilyen nézet. Aha. Történeti nézet. Ja. Aha. Akárhogy is, ez a Al-Aqsa mecset, amely a templom hegyen áll. A templom hegy oldalában még áll a templom fala. Ez a siratófal. A templomba óhajtanának bemenni a zsidók, de nem jutnak be a templomba, csak a falat tudják imádni. Ugye a fal előtt tudnak meditálni, vagy a fal előtt tudnak a transzcendenssel találkozni. Kint rekedtek a templomukból, mert nem lehet feltárni a templomot, mert rajta áll a sziklamecset, és hogyha a sziklamecset beomlik, akkor intifáda van. Ezt senki nem meri kockáztatni. És Izrael nem juthat be a templomba. Nem szentelheti fel újra a templomot. Mert rajta áll a Mohamednek a szentélye. És ez ebből az következik, hogy a zsidók megpróbálják menteni a menthetőt és megőrizni a siratófalat. Nekik a siratófalig absztrahálódott a templom, és az a templom, az valóban a templom. Azok a kövek, azok a templom. És ilyen módon megvan nekik a templom. A templomból valamennyi megvan. Érted? És azelőtt, hogy Izrael megalakult, azelőtt Izraelnek, vagy hogy úgy mondjam, a zsidóságnak, volt egy igény arra, hogy a holokauszt ne ismétlődhessen meg, de volt az egész magvának, a haszidoknak, mert ez elsősorban nekik volt fontos. De most haszidnak nevezed általában az ortodoxokat. Igen. Jó, a haszid azért az csak jó, egy speciális jó. Irányzata. Oké, az ortodoxoknak, volt egy igényük a siratófalra. És lett egy olyan ésszerű kompromisszum, hogy a siratófal az látogatható a zsidók számára, a szent sír az természetesen látogatható a keresztények számára, a sziklamecset meg látogatható a muszlimok számára. Aztán már a muszlimok, miután önkormányzatuk is volt, odáig jutottak, hogy ha nem vagy muszlim, megtekintheted az Al-Aqsa mecsetet, de csak turizmus szempontjából teljesen képtelen időpontban. Tehát ahogyan a siratófal a nap bármelyik szakában, vagy a Szent Sír a nap bármelyik szakában látogatható, ők a saját mecsetüket, hogy távol tartsák a nem muszlimokat, hogy egy olyan időszakra, mert Izrael nem hagyná, hogy ne legyen látogatható, de egy olyan időszakra rakták, amit tudod, keljél föl reggel 6-kor, és akkor meg tudod nézni 8:30-ig. Érted? De ehhez joga van egy vallásnak. Igen, természetesen. Mindegyiknek. Igen, természetesen joga van egy vallásnak, csak arra utalok, hogyha nem Izrael lenne, a izraeli fennhatóság lenne, akkor... Se a Szent Sír nem lehetne látogatni, se a izét, a Szent Sírt, a falat. A Szent Sírt Nem, egyiket se lehetne szerintem, de a falat biztos, hogy nem. De vannak muszlim országok, ahol a keresztényeket békében. Egyiptomba, én voltam kopt misén, érted? Már múltkor mondtam is, tehát vannak ott persze összezördülések, meg utálják őket, meg mit tudom én, de nem, érted, nem bántják. És te is bemehetsz a keresztény dolgokat megnézni. Igen, igen, igen, igen. És én amikor először voltam Izraelben, erre reagálj már. Jeruzsálemben. Van olyan muszlim ország, tudod, ahol... Ez igen, van olyan. De ugyanakkor meg az is igaz, hogy a keresztények diaszpórái szét voltak szórva a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, és gyakorlatilag eltűntek. A koptok azok még ott vannak Egyiptomban. De ezzel te azt akarod mondani, hogy ahova az iszlám beteszi a lábát, ott fű nem terem. Már ilyen vallási tolerancia szempontjából. Ez nincs így. A török hódoltság alatt például gyakorolhatták a vallásukat a keresztények. Hát igen. Hát ez nem volt mindig így. Mondjuk azért köszönöm szépen azt a török hódoltságot. De azért tudod, nagyon-nagyon sokan... Az Alföld elnéptelenedett, Trianon egyik oka. Nagyon nem volt jó világa annak, aki látogatta a templomokat. Igen, igen. De nem volt olyan jó világa. Jobban tette, ha elköltözik, vagy áttér. És nagyon sokan elköltöztek, meg áttértek. Igen. De egy sokkal toleránsabb volt az iszlám, mint ma. Akkor igen, mert egyébként az iszlám fundamentalizmus egy modern képződmény. Sőt, posztmodern. Egy globalista valami. Tehát nem a... Szerintem maga az iszlám egy modern totalitárius ideológia. És a Mohamed az nem egyszerűen egy vallás alapító, hanem ő egyszerre vallás alapító, meg egyszerre birodalom alapító. Olyan, hogy egyszerre indul abban a ligában, ahol a Mózes, meg a Jézus Krisztus, meg a Buddha, meg egyszerre indul abban a ligában, ahol a Nagy Sándor, meg a Julius Cézár, igen, a Cézár, meg a, érted? És hogy e között, a kettő között szuperpozícióban van, Mekka és Medina között. Nem lehet, hogy az ég és föld között lebeg Mohamed koporsója, ez ennek a szimbóluma, tudod? Igen, hogy a Mohamed az egyszerre, és ezért nem lehet szétválasztani, ezért nem tudja a nyugat felvilágosítani az iszlámot. Mert az iszlámban a politika, meg a hitvilág az egy. A mekkai Mohamed az a hitvilág, a medinai Mohamed az meg a politika. A mekkai Mohamed az egy vallás alapító, a medinai Mohamed meg egy birodalom alapító. És a mekkai meg a medinai Mohamed között a Mohamed az egy, tudod, egy tudod, úgy vesz fel egy szuperpozíciót, hogy abban az esetben, hogyha a mekkai a medinainak ellent mond, akkor a medinainak van igaza. Mindig. Tehát ha ellentmondás van, a medinainak. Na és erre mondom azt, hogy ez valójában, ez már egy politikus. Tehát így egy politikus gondolkodik, így egy politikus, így hozol létre egy politikai ideológiát. A zsidó vallás az a spirituális rész mellett egy életmód. Ugye? A zsidó vallás elsősorban életmód. Elsősorban életmód. A cselekvésben fejeződik ki. Ezzel szemben a kereszténység abszolút nem. A kereszténység az a morálban, meg a lelkiségben fejeződik ki. Persze, azért gondolom a hódítások, meg a korrupták, meg a... Csak ugye az a rendszer, az a rendszer hiba. Igen. Tehát a jézusi igen. Tanítás ellenében, nem a lényege. Igen. Igen. Igen. És a kereszténység ugyanakkor az egy hódító térítő, természete van, meg szerepe van, mert meg akarja váltani az emberiséget, tehát azokat, akik ott élnek, nem akarja halálra hagyni, hanem meg akarja menteni őket az életnek. Muzulmánok is így gondolkodnak erről egyébként. És ezért ő téríteni és hódítani akar, szemben a judaizmussal, amely meg a betérés nehezíti meg. Hát azt mondja, hogy nehogy már, várjál. És Tóra, és a nem tudom én 10 parancsolat, akkor halljuk, és akkor mondjad el a kiddist, vagy kaddist, vagy érted, és akkor ebben a szituációban... Fogyvacs körülmetélve. Igen, ebben a szituációban már tudod, már... Vizsga van, ilyen állampolgári vizsga. Nehéz bekerülni, olyan, mint a Kassai Lajosnak a... Igen, a Lajos mondta, hogy mi a különbség az iskola és a szekta között. Az iskola alatt ezeket a harcművész tradicionális iskolákat, szellemi iskolákat ezeket értette. A szektába nagyon könnyű bekerülni, és kurva nehéz kikerülni onnan. Az iskolába kurva nehéz bekerülni, és nagyon könnyű kikerülni. Igen, valóban. És akkor most a Puzsér ennek az analógiáját látja. Tehát figyelj, tudod mi a poém? Hogy egyébként az iszlám olyan, mintha egy ilyen globalizált, mindenki számára elérhető, leegyszerűsített judaizmus lenne. Több mindenbe. Hagyd mondjam már el. Érted? A disznóhúsevés, a körülmetélés, a Mózesnek a nagyon fontos szerepe, meg az Ábrahám, mint közös ősapa, meg halál étkezés, teljesen hasonló, mint a kóser, érted? Életmód szintén. De, ugye térítő, minden ember muszlim. Ez az alapállás, csak nem tud róla. És a zsidó meg exkluzív. Sok mindenben hasonlítanak, ebbe pont egymás ellentétei. Exkluzív, ráadásul származáshoz kötött, már a Ótestamentumban elolvasod Nehémiás könyvét, és kire kezdtenek vala, amikor visszajönnek a babiloni fogságból, minden elegy-belegy népet. Ez nem fai hanem már a szó modern ilyen biológiai értelmében, hanem az volt állandóan a félsz, hogy ha jön valami idegen, tudod, beházasodik, vagy oda, vagy befogadják, az hozza a maga isteneit, akivel aztán elkezd Izrael népe is paráználkodni, és erre aztán volt is egy csomó példa. Ezért exkluzív, ezért csak egymás között. Aztán persze, ezt kevesen tudják, volt a zsidó térítő vallás nagyon ritkán a történelemben, például a jemeni király, az azt mondta, hogy aki nem tér át zsidóvá, még nem volt iszlám, ez kvázi az iszlámnak egyfajta előzménye, az halállal lakol. Érted? Föl kell venni a zsidó vallást, vagy meghalsz. Jemeni arabok. Állítólag a jemeni zsidók innen származnak. A Kazár birodalom, ami egy türk népség volt, egy belső-ázsiai türk, hát sőt, magunknak a türköknek a nyugatabbra ment ága, ott az előkelők fölvették a zsidó vallást. Állítólag politikai okok miatt, hogy ne tehát vallásilag is, mert ugye az egyben politikát is jelentett, függetlenedjenek, vagy függetlenségüket megőrizzék ezettől, Bizánctól, Kijevtől, meg a Khorezmi birodalomtól, ami muszlim volt. Ez volt egy közép-ázsiai akkori birodalom. És Perzsiát is magába foglalta. Perzsa és türk népség volt. Ez a mai szovjet közép-ázsia, meg Irán területe. És a kazárok ezért fölvették a zsidó vallást. Tehát voltak ilyen, a római birodalomban meg egy időben divat. A magyarok meg egy időben ezekkel a kazárokkal éltek közösen együtt. Ez már megdőlt ez tényleg? A feltételezés. Hát én még itt tanultam az egyetemen. Tudom, de nem volt levédi állítólag, kamu az egész. Pedig levédettük. Jaj, de vicces! A régi hipotézis szerint az 5. században jöttek ki a magyarok Magna Hungáriából, és akkor mentek oda, és a Kazár birodalom fennhatóság alatt voltak, Levédia, majd Etelköz, majd a Kárpát-medence. Az újabb, régészetileg eléggé alátámasztott hipotézis szerint eleve célirányosan jöttünk a Kárpát-medencébe, és egy generáció alatt. Tehát már a 800-as évek elején elindult ez a társaság, és északabbra mentek a kijevi ízén keresztül, és úgy jöttek ide. Különben egyébként Julianus barát hogy értette volna meg azt a nyelvet, gondolj bele. Nem volt akkora időbeli különbség. Ő beszélt az ottani keleti magyarokkal, amikor megtalálta őket. Tehát visszatérve a szent névről akarok, olvastam egy regényt, egy színész írta, Berettyán Nándor nevű nemzeti színházbeli színész, és az a cím, hogy JHVH. A üzenek. És akkor arról... az iszlámról most befejeztük? Hát Befejeztük? Nem, szerintem nem fejeztük be. Hát a szent név meg a templom kapcsán arról volt szó, csak tudod, igen, azt értem, de hogy tudod, azért még a... Tehát ugye arról volt szó, hogy az iszlám, a kereszténység térít, a judaizmus nem térít, a judaizmus előír, a kereszténység nem ír elő. És akkor mi lenne az egész... És erre az iszlámnak a válasza, erre Mohamednek a válasza az, hogy tehát kiveszi a kereszténységből a térítést, meg ezeknek a lelkeknek a megmentését, és az ezért való szent harcot, amit először belül kell a pogányság ellen megvívnod, aztán kívül, és ehhez hozzáhegeszti a judaizmusnak a kőkemény életrendi szabályait. Hát de úgy, hogy korán sem olyan kőkemény. Egy sokkal, és ebben is felismerhető egy politikus, tudod, egy politikus tesz így ajánlatot. Annyira keveset kér az üdvért Mohamed, hogy az már, tehát egyszerűen nagyon jó ajánlat. Tehát egyszerűen túl jó ajánlat. Tehát az, hogy 5 dolgot kell betartanod, és mész a mennybe. És ott tudod, az lesz, amit csak el se tudsz képzelni, annyira jó lesz. De ilyen érzéki örömeid lesznek, meg élvezeteid lesznek, érted? Végtelenül lehetsz a legfinomabb dolgokból, végtelenül közösülhetsz a legfinomabb dolgokkal. Dolgokkal, most mit tudom én, mi van a mennyben? Mit tudom én, mi van a mennyben? Dolgokkal. De hogy miért? A mennyben is emberekkel kurnak. Szüzek. Igen. Hurik, tudod. De örökké szüzek, tehát ha megdugod őket, és hogy holnap is szüzek. Természetesen. Hát a mennyben van, mennyben járunk, érted? Én csak egy valamit nem értek, mert ez egy ellentmondás. Hogy amikor az Ószövetségben az Illés prófétát lángoló szekéren magához ragadja az Úr a mennybe, hogy nyilván a szekér az nem maradhat. Hát hogy kerül az a szekér a mennybe? Hát a szekér az profán, nem mehet be a mennybe. Tehát az van, hogy a mennyben kirakja a szekér az Illést, és a Illésnek a ruhája, meg a szekér, az meg visszazuhan a földre. Hát máshogy és nem lehet. Élet. Ezt még értem. Hát azért zuhan vissza a földre, mert tudod a... Földhöz tartozik. De én arra gondoltam, hogy tudod, leváltak a hordozó rakéták, és az űrhajó visszatért a... Nem olvastál, Deniken? Na értem, és akkor Most esett le neki. Gratulálok. Ez a gyermeki öröm. Gyermeki öröm. Isten éltessen egyébként. Ja. Szóval, hogy... Utálja egyébként az ilyet. Nagyon helyesen. Én most csak bosszulom. Szóval, hogy mit trollkodtál meg a Denikennel az imént? A szekér visszaúl, és azt mondom, hogy az űrhajó értem, volt, tudod. Értem már. Nagyon szellemes. Nem is én, ráadásul még csak nem is én találtam ki. Ja, igen. Na de hogy van a lóval? Amikor Mohamed a templom tetejéről ugrat, ebbe kifejeződik valamiféle, ezért zajlik egyébként a háború, ezért a templomért. Vagyis azért. Két templom, egy templomon álló templom. És ebben is kifejeződik ez a kontinuitás. És fölugrat a lóval. Mi lesz a lóval? A ló nem mehet a mennybe. Akkor a ló lerakja Mohamedet, és visszazuhan a földre? És szétzúzza magát? Vagy nem olyan ló. Nyilván az a ló se olyan ló. Aha. Tehát ez metaforikus ló. Igen. Aha. Ha most megint vicces kedvembe lennék. Nem, én azt gondolom, hogy ezt komolyan hiszik. Tehát én nem gondolom, hogy ez metaforikus az ő számukra, a hívek számára. A macsétét láttad, amikor fölül a rakétára és kimegy az űrbe? Igen. Szóval ez szerintem egy olyan probléma, amit nem lehet megoldani. A szituációt a templomokkal. Igen. Ha. Nincs rá megoldás. Van rá megoldás, Robi. Kicsoda? Az összes ábrahámita vallást el, és mindenki buddhista. Kurva egyszerű. Yeah! És egyébként Arthur Schopenhauer, ő azt mondta, únom a zsidó vallásokat. Az összeset micsoda, ennek nevezte. Micsoda kulturális felsőbbrendűség tudat. És keletfele fordult, tudod, a kutyáját Atmannak nevezte. Ott volt egy Buddha szobor, ő volt az első gondolkodó Európában, aki ezt a keleti dolgot behozta, direkt azért, hogy elég volt az ábrahámita vallások. Igen, de innen lépett tovább Nietzsche. Hát de ebből hova? Lépett tovább. Hát hova? Igen, hát igen. Hova? Igen. Ő is ugratott. Igen. Ló. Ott is volt ló, baszki. Igen, a ló. Hoppá. Azt ölelgette a lovat. Hát igen. Csak a ló a pokolba vitte. Azaz. Azaz. Nem, ő az már egy mennyei gesztus volt. Ott derült ki, hogy nem pszichopata. Csak szeretett volna mindig. Csak elbaszta a történelmet. Elbaszta. Ja. Na, szóval visszatérve, ez egy megoldatlan probléma, és most így a viccelődésen kívül nekem egyébként tetszik ez a kép, mert én spirituális lény vagyok, és szeretem a történelmet is olykor így tekinteni. Persze nyilván ez egy leegyszerűsített magyarázat, de az kétségtelen, hogy ott van a mecset a templom tetején, és ez egy, és ott van a Szent Sír mellette, és ez egy... De ezek jól megférnének, Robi. Na most átmentem Majkába. Dopmenbe. Hát igen, persze. Az csodálatos lenne. Óhajtsuk nagyon, és teljesül. Higgyünk a csodában. Higgyünk Majkának. Csak nem akarjuk eléggé. Akarni kell. Akarni kell, szeretni kell. És ezt a szeretetet ők is meg fogják érezni. És tudod, a Netanyahu is, meg az a terrorista is, aki most gyilkol, de nem tudjuk a nevét. De biztos, hogy úgy kezdődik, hogy Al. És őnek, ő is meg fogja érezni a szeretetünk, a szívünk szavát. Meg fogja látni a saját fiát, ahogy ölelkezik azzal a zsidó kisgyerekkel, és akkor ő is megérzi, hogy a szeretet a fontos. Robi, és hogy a medinai Mohamednek nem volt igaza, hanem a mekkainak volt. A mekkait kell követni. Te, egy kérdés. Személyes, de közönségnek szánt. Mi erről beszéltünk, csak jó lenne egy pár mondatban itt is beszélnél. Ha 10 évvel ezelőtti Puzsért nézem, te kőkemény Izrael kritikus voltál. Még jobban, mint én. És engem annyira nem is érdekelt. Szóval ilyen balról ismerjük egymást, ilyen alter glob, ilyen globalizáció ellenes, cégek ellenes, stb. Hát teljesen elsüllyedt máza mozgalom. És te kőkeményen Izrael kritikus voltál, igen. És az elmúlt 10 évben fokozatosan változott a véleményed. Hát azért, mert tágabb kontextusban látom a dolgot, mint akkor. Tehát én akkor ezt egyrészt ebben a... Antikapitalista. Igen, meg ebben az Orwelli maximában voltam, hogy az elitek vívják a háborút a munkásaik ellen. De ezt most se tagadod. Nyilván nem. Csak most már tágabb kontextusban látom ezt az egészet, továbbá. Lemállott rólam a kulturális relativizmusnak a máza. Már nem hiszem azt, hogy minden kultúra egyenlően értékes. Nem hiszem azt. Már nem hiszem azt. Megy nem öreg, hiszem. Megkeseredett vén geci lesz. Nem vagyok. Azért, mert nem gondolom azt, hogy a Kukulkán Istennek a szűzlányokat feláldozó kultusz az hasonlóan értékes, mint a katolicizmus vagy a buddhizmus. Hát de kiszedték a szívét, és megették. Hát az jó, nem? Hát a néprajzosnak ugyanúgy kell kezelni. Tehát a néprajzos az nem moralizálhat, hogy hát azt a borzalmat tette, hogy kivette a szívét, hanem csak annyi, nekik az hogy kivette nem volt a borzalom, szívét. És megtiszteltetés volt, hogy őt megeszik. Igen, de az antropológus nem engedheti meg magának, hogy itt állásra az antropológ... Na, és ebből lett egy PC, világos, ebből az antropológiai szemléletből, hogy mindent nézél önmagában, ne a kontextusában nézzél, ami tudományosan egy kurva jó alapelv. Erről szoktam mindig beszélni, erről szoktam beszélni, hogy egyik szakmám kulturális antropológus. Ebből lett egy politikai tolerancia mérték, egy tolerancia mérce. Így van, Hogy toleráljad már, hogy kiveszi a szívét a szűzlánynak. Hát azt hiszed, hogy felsőbbrendű vagy? Sőt, tetszett. Csak azért, mert nálad az ostya az majd átlényegül az ő husává meg vérévé. Ezért te azt gondolod, hogy felsőbbrendű vagy? Ő legalább konkrét volt. Na és én úgy gondolkodtam, ahogy most gondolkodik a Gréta. Hát akkor. Aha. Ami most már kurvára nem úgy gondolom. Nem gondolom, hogy egyenlően értékes. És tudod, ha morális döntést hozok, meg ha kulturális alapú identitás döntést hozok, hát ugyanarra jutok. Világos. És az, világos. Tudod, gondolom azt, hogy az angliai csata Churchill és Hitler között az két egyformán rossz birodalomnak volt a saját proletariátusa elleni háborúja. Tehát elsőrendben nem ez az első gondolatom, ami erről az angliai csatáról, a Churchill, a Royal Air Force meg a Luftwaffe között lezajlott. Nem ez az első gondolatom, hogy hát itt a, most már a brit meg a német arisztokrát, vagy burzsóáziának most már itt volt az ideje, hogy jól elnyomja a saját proletariátusát, tehát azt mondta, hogy üljél be a repülőbe és halljál meg a tenger fölött. De amúgy meg igen, ez is. Nyilván ott van, de baszki, tudod, nem ez a fogás, amit kirántunk, ez Robi, a fűszer, amit rászolunk. Tudod, milyen ez? Mind tehát van egy vertikális, meg egy horizontális értékrend. Vágod, meg kell találni azt a grafikont ott, mindegy, hülye voltam belőle középiskolában is. Na, visszatérve... De mi a vertikális, meg a horizontális értékrend? Ezt magyarázd már el nekem, légy szíves. Vagy szempontnak mondanám. Tehát ez jutott eszembe ilyen imaginárius térként, vagy szimbólumként, képként. A proletariátus, tehát a vertikális az, hogy a burzsázia proletariátus ellen mindig, a horizontális meg, hogy azért van a jó, meg a rossz, mondjuk a mizétől, innentől idáig azért vannak gonoszabb. Igen, és az az állítása az Orwellnek, meg az az állítása az ilyen nagyon pacifistáknak, meg anarchistáknak, hogy nem, nem. Azok azt állítják, hogy a vertikális a fontos, igen. És hogy a horizontális az a vertikális elfüggönyzésére van. Így van. És én nem gondolom, hogy már nem gondolom úgy, hogy ez így lenne. Nem gondolom azt, hogy Izrael bújtogatja, vagy sodorja bele a világot a harmadik világháborúba. Már nem gondolom úgy. Nem gondolom úgy, hogyha Izrael nem lenne, hanem ott palesztinok élhetnének, azok a palesztinok, akik egyébként menekültáborokban nyomorognak a környező országokban. Nem engedik be őket már. Szaúd-Arábiában. Nem engedik be arab országokat. Na szóval, hogy az van, hogy igen. Tudod, miért nem? Maradjanak csak ott, és... Igen. Halljanak meg, értünk. Meg jelezzék, hogy mikor induljunk a hadseregünkkel. Hát, hogyha úgy van. Kvázi. Igen. Na, szóval az van, hogy Izrael mindegyik szomszédje ellen vívott már háborút, mert az egész iszlám világ, az egész iszlám tenger, ami körül veszi, a földközi tengerbe akarja szorítani. Hát minek mentek oda? Na igen, ezen az alapon tulajdonképpen. De hát a siratófal a válasz. Ja. Tehát ez nem egy olyan bonyolult. Igen, Ben Gurion az egy kurvára nem volt egy vallásos csávó. És még ő is elérzékenyült, mert annyira benne van a zsidókban ez a siratófal, tudod, meg ez a 2000 éves, 2500 éves, a franc. És 3000, hát az van, hogy a... 3500 és éves. És az van, hogy azért siratófal, mert a templomot siratják. Igen, persze. Igen. Pedig újra szentelhetnék a templomot, de sosem tehetik meg. Na, amit akartam miatt. Mondani az előbb, ennek a Berettyán Nándi nevű srácnak a könyve, tehát a Szent Név, hogy még él egy öreg zsidó, aki a templom, római korszak, a templom lerombolása előtt gyerekként hallotta, hogy a JHVH-t, a tetragrammatont hogy ejtik ki. Tudod? Az utolsó főpap még elmondta. És ő még tudja, és a családja megpróbálja belőle kiszedni, és persze nem sikerül, ő ezt elviszi a sírba, mert ezt a nevet azért nem lehet kimondani, mert csak a templomba lehetett kimondani, tudod. Egyszer egy évben, Jom Kipurkor a főpapnak. Tehát a templommal az Isten neve is ellett 10 éve, tudod. Az eredet, az igazi neve, a tabu neve. Mert ez egy nagyon súlyos. Tehát ez tényleg az a szentség, az a numinózus, tudod, az a félelmetes, az a, amilyen maga a JHVH volt. Vágod. Igen. Jobb a buddhizmus, Robi. Nyugi. Ott nyugi van. Na. Nyugi van. Igen, ott nincsenek illúziók. Hát a tibeti ízében ott lehet szivárvány tested, meg mit tudom én, oké, okay, az eredetibe kurvára nincs, így van. Szóval a Krisztus utolsó megkísértése az én Kedvenc Jézus filmem. Igen, első, nem, hát a kedvenc filmem, inkább így mondom. Ja. Ha. És abban van egy, hát egy ihletett jelenet, ami aztán a filmet értelmezi. Emelje fel a kezét, aki látta a Krisztus utolsó megkísértését. Emelje fel, aki nem látta a Krisztus utolsó megkísértését. Bunkó. Annyira irigyellek titeket, akik most felemeltétek, és még nem láttátok, mert ti előttetek áll még az élmény. Még én úgy nézek rátok, mint olyanokra, akik tudod, még az életük nagy élménye előtt állnak. Én olyan csodálatos lenne újra megnézni először. Nekem a Máté Passió ugyanez. Igen, neked a Máté Passió ez. Na igen. Ez nem azt jelenti, hogy nem tetszik a Krisztus után. Nem is egyszer láttam, de nekem ezt az élmény. Ott van, van az a jelenet, ami az és egész... És van egy jelenet benne, az egész filmet értelmezi, a Máté Passió. Ami az egész amúgy filmet értelmezi, amikor kimegy a sivatagba Krisztus, és megzsarolja az Istent, hogy addig nem hagyja, von maga köré egy kört, egy teljesen szabályos kört, amit nem vonhatna, ha nem ő lenne az. És leül a körbe, és azt mondja, hogy az Isten maga jöjjön el, és ő szóljon hozzá, ő hívja el, és akkor odaszánja magát annak, amit az Isten akar tőle. De addig nem lép ki ebből a körből, és hogyha nem szól hozzá az Isten emberi nyelven, akkor itt fog meghalni. És akkor megkísérti őt a sátán. Több ízben. És végül ezeknek a kísértéseknek ellenáll, és végül eljön hozzá a Keresztelő János, akinek akkor már nincs a nyakán a feje, de a szelleme eljön hozzá, és elhívja őt, és ad a kezébe egy fejszét. És abból a magból, amit evett a fáról, kihajtott egy fa, az a fa, amiről Ádám az ősbűnben evett, és a fejszével kilép a körből, és kivágja a fát. És elindul. És viszi a fejszét az apostolokhoz. És ez a kulcs szerinted a film? Na, ez a film teljes egészének, az értelmezésének a kulcsa. Minden esetre három alakban jelenik meg neki a sátán. Kígyóként. Először kígyóként, és megkísérti Magdolnával, aki Jézus szerelme, és a testiséggel, a szexualitással. Másodszor oroszlán képében jön el, és megkísérti a hatalommal, az uralommal. Azt mondja neki, hogy Róma is a tiéd lehet. Igen. Harmadszor lángoszlop képében jön el a sátán, és kísérti meg őt az isteni mi voltával. Valójában azzal, ami a Jézus Krisztusnak a természete, de nem a természeténél fogva, hanem az énjénél fogva. De az és igazi Krisztus, megkísértés a Jézus az, Krisztus ezt felismeri, és ellenáll, könnyebben áll ellen a cézári hatalomnak, hogy Róma is a tiéd lehet, ami a világot és többet jelent. És könnyebben áll ellen az isteni hatalomnak, az isteni uralomnak, a legnehezebben a kígyónak, a testi vágynak és Magdolnának. Magdolna hangján szólítja. Robi, igazából nem a testi vágynak a szerelemnek ellent, hanem annak, hogy ő a messiás. Ez több, mint testi vágy, Robi. Te láttad pedig 30-szor. Az, érted? Az a iszonyú megkönnyebbülés, mert messiásnak lenni borzalmas. Igen. Szörnyű, nem akar az lenni. Még a sámánok se akartak sámánok lenni, a proféták se akartak proféták de nem, lenni. De figyelj! A szent embert kényszeríti a numinózum, a szentség, a szakrum, a tremendum arra, hogy hogy azt a feladatot ellássa. Az a lényeg, hogy az Isten nem nyilvánulhat meg a Jézus Krisztusnak a körben. Nem. Az Isten nem nyilvánulhat meg, mert ha megnyilatkozna, az azt jelenteni, hogy ami rajta kívül áll, az nem Isten. Márpedig ez, tudod, ez, akkor az nem az Isten, akkor az bálvány. Ha valami megjelenik neked, ha valami manifestálódik neked, nem az lehet az már Isten. Nem, az. Nem lehet az Isten, hanem az csak egy bálvány, amit te isteníthetsz. És az egész erről szól, hogy Jézus magát vezeti rá arra, hogy az Isten azért nem tud megnyilatkozni neki, mert a világban nyilatkozik meg. Az egész világban, mindenben, ami van, ő nyilatkozik meg. Ezért ez a Némaság című filmben folyamatosan hallgat. Silence. Mm. Tudod? Szerintem az a hallgatás, vagy az a némaság, az arról szól, hogy... De azt mondja, hogy a csendedben nyilvánultál meg mégis. Igen. Igen. Erre jön rá a végén a Igen. szerzetes. Igen. Igen. Na minden esetre ezzel a Krisztus utolsó megkísértésével kapcsolatban volt neked egyszer egy megvilágító erejű meglátásod, Mohamedre vonatkozóan, hogy... Hát az csak egy ötlet volt. Hát elég jó ötlet. Hát, hogy a Mohamed az, aki a második kísértésnél, amikor az oroszlán kísérti meg őt azzal, hogy tiéd lehet Róma, akkor a Mohamed azt mondta, hogy köszönöm szépen, vágó úr, akkor itt kiszállok. Tehát magyarán... Várj, én azt mondtam, hogy nagyon más tehát amikor a Koránt olvastam, az egyik egy misztikus, kicsit extatikus, ez a másik meg a törvényalkotó. Amit te politikusnak meg profétának neveztél. Tehát más a mekkai, más a medinai. Érted? Olyan, mint a két Mohamed lenne. Most ezzel nem azt mondom, hogy kettő volt, mert nem is... Kettő volt. De most a szó szimbolikus. Igen, kettő volt. Kettő volt. A mekkai Mohamed az egy teljes értékű vallásalapító és beavatott. A medinai meg egy teljes értékű Cézár. Vagy Nagy Sándor. És akkor beszélgettünk, és jött az oroszlános példa, hogy az, amikor azt mondja, hogy elfogadja Rómát. A medinai. Igen. Akkor lett a mekkaiból a medinai. Ja. Hát így lett a mekkaiból a medinai, hogy azt mondta az oroszlánnak, még fölkínálta Rómát, hogy vágó úr, köszönöm, akkor én itt most kivenném a... Ez ott lett, ez által lett. Ilyen módon lett a mekkaiból medinai. Így meg is kapta, el is nyerte. És Cézár lett. Igen. De úgy lett Cézár, hogy közben megmaradt Mózesnek. Igen. Egyszerre Mózes és Cézár. Na, igen. És hogy jön ez a háborúhoz? Hát, hogy a Mohamed meg az, hogy amikor visszatérsz az iszlámra, mert ez történt, ez az arab tavasz, aminek újongott a nyomorult nyugati közvélemény, hogy úgy demokratizálódik az iszlám közeg. Hát persze, egy iszlám ébredés lett belőle. Azóta többször alakuló kalifátusokkal. De azok a korrupt diktatúrák, bár világiabbak voltak, az se volt azért az igazi, tudod? De tudod, kétféle berendezkedés van a Közel-Keleten. A korrupt diktatúra, vagy a vallási állam? Igen, az iszlám köztársaság. A teokrácia. Igen. Ez a kétféle van. És tudod, Izraelhez képest meg egy félig apartheid, félig demokrácia. Igen. Hát egy ilyen hibrid. Egyébként nem kellett tagadni, hogy az. Érted? Csak én erre mondtam neked, amikor összevitatkoztunk. Csak ehhez képest, tudod, mindenhol diktatúrák vannak, és az a jobbik eset. Érted? A dél-afrikai apartheid is, ugye, megszűnt, és a búrok kvázi életveszélybe kerültek. Kvázi életveszélyben vannak a fehérek Dél-Afrikában. Ha kimozdulnak a farmjukról, amit szöges drótok meg, mit tudom én, mik vesznek körül. Meg fegyverrel. Hát ja. Azért ennek is van egy, hát igen, nyomorult tanulsága. De most ebben nem menjünk bele. Jók is voltak a nemzetközi kapcsolatok Dél-Afrika és Izrael között. Hát első rangú volt, plusz a gyémánt kereskedelemben, igen. Na, nem, ez se vicces, hanem tényleg, nézzetek utána. Na, szerintem kimaxoltuk a témát, de még maradnék az izraeli háborúnál, csak egy más aspektusban. Tudod ezt, hogy ránk milyen hatással van, és a következőt kihagytuk a múltkor, egy fontos kérdést. Hogy vajon, én azt vettem észre, Robi, hogy úgy az utóbbi 10 évben megritkultak a tarsolylemezek. A szó szimbolikus, és a szó konkrét értelmében egyaránt. Nem látok már évek óta annyi prémes kucsmást, meg tarsolyost, meg olyan pólóst, még Nagy Magyarországost többet, de hogy ez valahogy így háttérbe szorult. A Fidesz, ugye, szerinted a Jobbik halálába van a Fidesznek valami, van hozzá valami köze? Hát... valami. Most annyi köze van, mint a Mi Hazánk feltámadásához. Azért ez egy... Azért látjuk, hogy ez egy főnix madár, ami a saját hanvából kikel és újra szárnyal. Aztán újra elhanvad és újra kikel. Szóval, én úgy látom, a tévedés jogát fönntartva, természetesen, hogy a Fidesz pacifikálta a nemzeti radikálisnak nevezett háború előtti reminiszenciákat hozó szélső jobbot. És az antiszemitizmus, ami itt a 2006-2011-2 között tetőzött Magyarországon, több oka van neki, hogy miért, ez most nem a témánk, azt a Fidesz, javarészt bizony a Fidesz, szépen visszaszorította. Érted? És jött a Netanyahu, a Bibivel való kapcsolat, tudod, a Fidesz így kvázi modern értelembe vett jobb oldal lett, bizonyos értelemben modern értelembe vett szélső jobb oldal, ami már Izrael barát, és így tovább. Szélső republikánus és izraeli kapcsolatokkal. És most az izraeli háborúnál, figyelj, ilyen szintű filoszemita megnyilvánulásokat ekkora tömegbe, hát én nem tudom, hogy mikor láttam ebbe az országba. Az SDS, SDS sajtó uralma idején sem. Tehát ez megdöbbentő, tudod? És hogy vajon a kérdésem az, és erre válaszolsz esetleg, ha nem tudod, figyelek nem rád, tudod. Figyelek rád. Igen, figyelsz. Előkerülnek a poharak. Igen. Igen. És igen? Megadja ez a dolog a kegyelemdöfést a magyarországi antiszemitizmusnak? Hát az antiszemitizmusnak bizonyára, de a nemzeti radikalizmusnak, és most, hogy a tarsolylemezből levezeted az antiszemitizmust, ennek itt semmi értelme nincs, baszki. Miközben a tarsolylemez az állami ideológia lett Magyarországon. Vagy. Én nem a tarsolylemezből vezettem a tarsolylemezek. A nemzeti radikális hordta a tarsolylemez, tudod? De simán, most az állami azért ahhoz ideológia. Társult nem abból vezet, az meg itt nincs okozati kapcsolat, de ahhoz azért társult egy ilyen. Tudod? Ennél korrektebb módon nem tudok fogalmazni. Ahhoz azért bazd meg társult. Tudod? Társult, és most már nem. És egyre kevesebb tarsolylemezt látok az utcán, és egyre több Izrael párti megnyilvánulást. Orbán Viktor átemelte. Ha én most jobbikos lennék, már nem ez, akik a Gyurcsány farzsebébe vannak, hanem régi, olyan igazi, olyan, és veterán, akkor azt mondanám, hogy bazd meg, igaza volt a Varga Bíró Tamás számának a Pribéknyi Sanzonba, hogy Orbán Viktor Izraelből jött ide, és ez sem. Persze nyilván nem így, ez durva konteó, de hogy basszus, voltak ilyen hangok a szélső jobb oldalon. Orbán Viktor modernizálta a szélső jobb oldalt. Átemelte a 20. századból a 21. századba. Ez másnak nem sikerülhetett volna, ezt egy Vona Gábor nem tudta volna végrehajtani. Ezt egy Torockai László, ezt egy Budaházi nem tudta volna végrehajtani. Orbán Viktor végrehajtotta, áthangolta az Jean-Marie Le Penről Marine Le Penre. Világos. Itt a kérdés az, hogy megadja a kegyelemdöfést. Ennyi. Kegyelemdöfést? Szerintem már kifolyt a... nemzeti radikalizmus antiszemitizmusának bazd meg hányszor mondja. Már kifolyt a vére. Már kifolyt? Aha. És tudod, ha meg szükség van rá, mondjuk akkor még mindig ott van a Novák előd, még mindig ott van ez a, hogy mondjam, ott van a mi hazánk, ott van az, amelyik azért ezeken a húrokon is sokkal játszik. Sokkal szolidabb, mint a régi jobbik. És őtőlük, persze, nyilván. Tudod, de akárhogy is tőlük védi meg a újlipótvárosi nénikéket a Fidesz, meg Orbán Viktor. Aha. És ez is hasznosul. Aha. Igen. Nekem egyébként... Szóval az van, hogy ezek a folyamatok már lezajlottak. Ez egy igazi, vérbeli troll jobboldal. Annyira troll, teljesen értékmentes. Ha a Putyin és a Trump között kell választania, akkor baszki így azt mondja, hogy mindkettőt. És nem hajlandó elfogadni, hogy ezek közül választani kell. Mert az egyik jobb, mint a másik. Annyira kurva jó. Érted? Értem. Annyira kurva jó. Hát ez a jó. Hát ez végre, tudod, Amerikát is nagyjá. Milyen nagyjá tette Amerikát Trump? Hát volt 4 év. Hát csodásan nagy lett Amerikát. Megígérte, végrehajtotta. Olyan nagy lett. Ott volt a BLM, meg a Me Too. Olyan nagy lett Amerika. Ugye? Olyan nagyszerű hely lett. Ja nem, szarab lett. Ja nem, bocs, szarab lett. De bizonyára nem a Trump miatt, hanem hát a rohadt liberálisok miatt, akik ne legyenek. És akkor Amerika újra nagy lesz. Mert hogy mi a Trumpnak a receptje arra, hogy Amerika nagy legyen, az, hogy azok ne legyenek. Ami valójában azt jelenti, hogy a konfederáció győz. Foglalja vissza az északot. Igen, igen. Így van. Jó, értem. De figyelj, 56, tehát most volt október 23, tegnap előtt. Vágod? Na. És... Mielőtt még belemennél. Ejtsünk két szót Tóth Holló Tamásról, aki... Nem tudom ki ő. Dehogy is nem, hát együtt olvastad a cikkét, átküldtem neked. Ő az, aki írta, hát a Magyar Nemzetbe ír, közben a darabját bemutatja a Nemzeti Színház, miből talán musical készül, vagy valami ilyesmi, ilyen nemzeti musical. És melyik cikk volt vagy ez? Hogy? Melyik cikk volt az, amit mondasz? Ez a cikk, ennek az a címe, hogy népmesék teljesítik ki a magyar istenbéke ajánlatok sorát. Jaj, emlékszem, ezt nem most küldted, ez már vagy... Igen, csak tudod, mondod, hogy a tarsolylemez megritkult. Ez a barátunk olyan fogalmakat alkalmaz, ami valami döbbenet. Ja, értem, ezzel akarod korrigálni az én sarkos kijelentésemet. Jó, röviden akkor. Csak a fogalmakat akartam felsorolni. Na, mondjad. Asztrál mítoszi hagyományok. Igen. Magyar naphéroszok. Planéta isten hit. Ismerem a szakirodalmat. Isten béke ajánlat. Csillagvallási örökség. De hát művész ember. Magyar Krisztusok eljövetele. Adi is írt ilyet, a magyar messiások, tudod? Hát ez tulajdonképpen olyasmi, mint az Adi, nem? Jó riposzt volt. Hát ez valami döbbenet, és tudod, a rendszerváltás után egy évtized telt el azzal, hogy én az összes ilyen utcán árusított ilyen kis nemzeti standokon árusított ponyvát így megvettem, Dr. Barát Csaba, meg ilyen, és olvastam, és hát ez ilyen szenzációsan szórakoztató volt akkoriban, ezeket elolvasni. Ezek a fénymásolt stencileken terjedő, ilyen zavaros... Nekem vannak hiedelem. Hozhatok neked. Igen. Vannak. Ezekből Attila Atlantis messiása. Van igen, egy ilyen füzet. Igen, az ilyenek. És hogy ezek most a magyar nemzetben jelennek meg. Ez hát nem igen. Döbbenetes? Hogy ez lett, tudod, amin akkor szórakoztam, hogy bazd meg, magyar naphéroszok. Meg tudod, ezek a, ezek a... Fantazmagóriák. Igen, igen. Ezek a fantaszták, ahogy így leírták, és így a kis pénzükből kifénymásolták, és akkor meg lehetett venni 20 forintért. És akkor olyanokat olvastál benne, hogy az valami elképesztő. Tudom. Igen. Atlantis egyébként Ukrajna területén volt. Ebben a... De minden esetre annyira lábhoz szoktatta Orbán Viktor a szélső jobb oldalt Magyarországon, igen, a foci huligánok világát Magyarországon, hogy azok engedték, hogy Orbán Viktor kigyomlálja őket. Tudod, elfeküdt az ölében a szélső jobb oldal, és az Orbán Viktor, tudod, kis féregírtóval lekezelhette, belenyúlhatott, kihúzhatta belőle, tudod, ezeket a hosszú férgeket, amik így szívják el az élet erejét, érted? És utána sebeket begyógyította, mert tudta, hogy majd ő lesz az, aki megvédi. Tudod, ő lesz az, aki, meg ő lesz az, aki egyedül elvehetné tőle azt, ami az övé. Hát ő nem fogja, nem fog farkas nevelni, kutyát nevel. Sikeres projekt volt. Tehát ez teljesen sikeres, és most már elmondható, hogy a rossz szokásairól a jószág le van szoktatva. Tehát nem tudom, többé nem kúrja meg az ajtófélfát, vagy nem tudom, hogy mit kell ezektől a kutyáktól elvárni, de le, érted, vagy... érted? És ez értem. De közben, meg az, ami annak a lényege, annak az egész dolognak, ami a magyar naphíroszokban fejeződik ki. Nekem egyébként nagyon sokáig állati vicces volt, még Jobber koromban is, hát nevetséges persze. Annak idején, amikor csináltuk a szektákról a Sznobjektív műsort, akkor a nemzeti radikálisoknak egy ilyen vezéralakja bejelentkezett, hogy mérőt vágtuk be izének, érted, az ő EU zászló égetését, ő is hülyeségeknek tartja ezeket a fantaszta nézeteket, és aztán le is, én leültem vele egyet sörözni, te meg vitatkoztál vele. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy azon belül is azért ez a csillaghéroszok, meg egy olyan szélsőség, amiben maguk a nemzeti radikális, aki jó rész is röhög rajta. De ma nem röhög rajta senki. Szóval... De ma nem röhög rajta senki. A fél ország így ámul és bámul, hogy micsoda nagy nép vagyunk. A másik fél ország meg így ámul és bámul, hogy úristen, ezt hogy lehet? Vagy ez hogy történik? Ez biztos álmodom, és majd fölébredek. De senki nem röhög már. Egyébként figyelj, hogyha most beszélünk erről a típusú irodalomról, ami nem most keletkezett, hanem a 50-es évektől, főleg Dél-Amerikába az emigráns irodalomba, ez a sérült identitás, és tudod, ezeknek az embereknek is kéne egy égő csipkebokor, vagy valami ilyesmi. Tudod? Ami egy... Ősvallás, Odin, Thor, mert nekünk nincs, bazd meg. Az igazság, hogy nincs. De a Gyulai Pál ezt iratta meg az Arany Jánossal, a Buda halála. Az még csak az Attila, az a középkori krónikákban is benne van. Az egy organikus dolog, tudod? Az egy szerves. Ezek csillag, magyar Krisztusok a Szíriuszról. Mi azért megpróbáltuk ezt megírni. Ez nem Gyulai Pál. Mi ezt elvégeztük. Ez nem Gyulai Pál. De mi ehhez hozzáláttunk, és végeztünk ebben egyecsmást. Már a mi kettőnk munkássága? Hát természetesen. A Siriusi? Így. Na persze, nekünk is van ilyen munkásság. Mi ezt megírtuk. Na, jó. Szóval egy stencilen vicces, az a rendszer lapjában nem vicces. Aha. A magyar nemzetben nem vicces. A magyar nemzetben... Rémisztő. Tudod milyen? Derealizáció. Derealizáció. Amikor az az élményed, hogy ez biztos nem a valóság. Akkor, nem lehet az. Ráadásul ez a cikk belőled... Magyar naphíroszok. Depersonalizációs élményt váltott ki belőled ez a cikk, és a világ planéta derealizálódott. Igen, planéta istenhit, mondja Orbán Viktor ideológusa. Érted? Aki zenés darabot ír a magyar... Nemzeti Színházban. A Nemzeti Színházban. Igen. Ez félelme. Tudod, ez nagyon, nagyon fura és nagyon... Szürreális. Nem félelmetes, döbbenetes. Aha. Mintha Buñuel rendezni. Azért mondom, hogy szürreális. Igen. Igen. Ha én csinálnám, én röhögnék rajta. Biztos ők is röhögnek, de akkor nincs bekapcsolva a kamera. Csak a kokaincsík. Na jó, ez már a te Szokásos. Na beszélünk. Az ő szokásuk, nem az enyém. 56-ról beszélünk? Jó. 5, október 23, tudod, most volt tegnap előtt. Én úgy vettem észre, hogy elmaradt. Csak a Mi Hazánknak volt rendezvénye Budapesten. Ott voltam. Az milyen? Ott voltam, amikor elsütötték az ágyút. Mert megnéztük a nejemmel a Dubarry filmet. Hát egy jó közepes volt. 10-es skálán 5-ös. Az a tipikus. És pont akkor volt ott, hoztak egy ágyút és elsütötték. Hát mondom, ezt muszáj megvárni. Úgyhogy szóval lőttek a Corvin közben. Döbbenetes egyébként, ahogy ez az ország elsüllyed a kádárizmusban. Úgy az ellenzéke, mint és tudod, az ellenzék nem viszi ki az utcára az embereket. Hát ki voltak? Lelocsolták vízzel szegény vizet. De nem, hát egy emelkedett ünneplésre, egy emelkedett ünneplésre kellett volna kihívni, nem a kordon elé. Most, leönt, figyelj, és az milyen már vörös festékkel leöntenek egy drótkerítést, hát bazd meg. De tudod mi a szörnyű? Drótkerítést, vörös festékkel. Ahhoz, hogy le lehessen egy nap váltani Orbán Viktor rendszerét, el kell kezdeni írni a párhuzamos történetet. Itt nem írja senki a párhuzamos történetet. Ha Orbán Viktor lehanyatlana, valami történne vele, senki más nem járulhatna a hatalomért, csak a három közvetlen embere. Nincs senki, sokszor aki... Sokszor elgondolkodtam azon, Robi, hogy lehet, hogy túlzott intelligenciát tulajdonítok a politikusoknak, de hogy ez elképzelhetetlen, hogy ennyire buták lennének. Ezt nem akarom már az ellenzéki, úgynevezett ellenzéki politikusokkal gondolok, nem tudom elképzelni, hogy ezt ők ne direkt. Nem buták. Akkor meg nem direkt. Érted. Nem érted. Akkor nem, ők nem, fenntartják nem a nemzeti együttműködés rendszerét, igen, baszki. Igen, de tudod miért? Tudod miért? Pénzért. Nem, ami más nem ennyire egyszerű. Nem. Természetesen megélnek belőle. Hanem arról van szó, hogy aminek a táptalajából a Fidesz kikelt, azt a tenyészetet tartotta meg. Azt a tenyészetet sorvasztotta, meg metszette vissza. Kontraszelekcióról beszélsz. Igen, azok arra vannak tenyésztve. Igen. És tudod, ki vannak téve a Gyurcsánynak, meg az Orbánnak? Két daráló között vannak folyamatosan. A Gyurcsánynál kis daráló. Már nyikorog is, bazd meg. Berosdásodat láttam. De szükség van rá, és ha kell, akkor az Orbán Viktor megolajozza. Nehogy azt hitt, hogy az Orbán Viktornak arra nincsen szüksége. Hogy a két felől legyen darálva, ne egy felől. Mert ha egy felől van darálva, akkor az ellenzék nekivetheti a hátát a falnak, és lehet egy poátyié, tudod? De itt nincs senki, aki a hátát nekivetni a falnak, mert ott a Gyurcsánynak a darálója van. Ezért aztán, tudod, ez egy tenyészet, ez erre lett létrehozva. És persze megélnek belőle, de nem ilyen egyszerű. Lehetnének alkalmasak, azért alkalmatlanok, mert mindenki, aki alkalmas volt, már nincs ott. Csak az alkalmatlanok így van, vannak. Így van, tehát Magyarországon olyan viszonyt alakítottak ki valakik, valamiért, én nem tudom kik és miért, hogy az ember nem megy el ellenzéki politikusnak. Ez az utolsó. Tudod? Ez nem megy el senki ellenzéki politikusnak. Ez az utolsó biztosítéka az Orbán rendszernek, pedig valójában ez a legelső. Valójában azért sincs értelme semminek, mert ők lenyúlják azonnal, meg azért sincs értelme semminek, mert csak őket juttathatná hatalomra. Ők pedig alkalmatlanok. De nincs senki és semmi, ami leváltsa őket, ami még nem szerezte meg a rossz szocializációt. A rossz szocializáció, a 33 év rossz szocializációja Orbán Viktor aranytartaléka. Az az arany. Az az, amivel szemben hatalomra jutott. És az az, amivel szemben mindörökké meg fogja őrizni a hatalmát. Más meg nem lehet. Mert a kurzusok közti tér ki van szárítva. Egy sivatag. Ahol az ember alig keresi a vizet, meg ő találja meg az oázist. Érted? És akkor abban az oázisban se lehet létrehozni jóformán semmit, mert azonnal lenyújják, meg elaknásítják, és ez folyamatosan zajlik. Ebben a hullámverésben kéne létrehozni valamilyen alternatívát, de hát ez lehetetlen. Tudod, Budapest annyira messze van attól, hogy a varsói gyors befusson a nyugati pályaudvarra, hogy az leírhatatlan, alapvető, történelmi, kulturális, társadalmi feltételek nem adottak ehhez Magyarországon. Lengyelországban van több pártrendszer, például nálunk ez megszűn. Lengyelországban, ha győz a választáson az ellenzék, egy Donald Tusk kerül hatalomra. Ha Magyarországon győz a választáson az ellenzék, Gyurcsány Ferenc kerül hatalomra. Állíts! Nem én mondom, hanem az összes mérés ezt mutatja. Most lehet, hogy hazudnak, de jelenleg ez a helyzet. És ha amíg az Orbán Viktor vigyáz ránk, addig ez is marad. És ne felejtsd el... Valaki beszólt, hogy mondod te. Ne felejtsd. De tudod, az összes mérés ezt mutatja. De... Micsodát? Mit mutat a mérés? Hát, hogy a DK ellenzék vezető ereje. Ez igaz, de az ellenzék soha büdös életben nem kerül hatalomra. Hát pont ezért! Világos. De nem, hogy hatalomra nem kerül, Robi, a kétharmadot se fogja megdöccenteni soha. Én még hiszek abban, hogy a kétharmadot megdöccentheti egy nap. Mert hülye vagy. A Feri. Na, szóval, nézzük meg a... Hát én szerintem a most kétharmadot, és akkor mi a gecis fasz történik, hogyha a kétharmadot megdöccenti a Feri, akkor aztán mi a gecis fasz történik? De nem az összes vármegye, meg összes szektor, meg az összes pozíció, meg az összes felület, amit csak akarnak, az övék. És az övék marad. Semmi nem lesz az amazoké övék, mert az sem miénk lenne, de hanem ugye amazoké. Robi, a kétharmad megdöccentenésének van egy... Megdöccentésének. Lenne egy lélektani hatása. Igen, négy kétharmad után. Lehet, hogy akkor nem lesz. Valami egy olyan pillanat, amit majd nem, uralnak. Maradjunk abban, hogy nem döccen a kétharmad. Viszont szeretnék mondani valamit. Tegnap előtt október 23-a volt. 1956-os forradalom és szabadságharc nem méltó megünneplése. Hazátlan bitang. Na most onnan jutott eszembe, hogy fölolvasok egy hanvas szöveget, ezt már olvastam évekkel ezelőtt. Egy rendkívül keserű szöveg. És azért olvasom, nem 56 apropóján, október 23-a apropóján olvasom föl, de nem elsősorban emiatt, hanem mert, hogy annyira elterjedt ez a nemzeti rossz közérzet, és pessimizmus, és öngyűlölet, és gyalászkodás, és olykor magamon is észreveszem ennek a hatásait, ami egyébként kurvára nem jó. Tehát ez a milyen szarok vagyunk, hú, bazd meg, ez itt, és a lengyelek, bezzek, stb. Hogy ez egy ilyen új keletű dolog lenne. Nem új keletű. Ez a 16. század első felétől folyamatos. Ha valaki a Szerémi Györgynek a Magyarország romlása című krónikáját elolvassa, hát ott már talál ilyeneket. Ha a 16. és 17. századi protestáns prédikátorokat olvassa, akik szerint a török egy jogos büntetés erre a nyomorult züllött izére, és akkor ilyen ótestamentumi párhuzamokat hoznak, mert a ótestamentumi proféták ugyanígy átkozták a saját népüket. Egészségedre, Robikám. Még azt se ittam meg, jó ember. Nem látod, hogy narancslevet iszok? Na. Rengeteg tennivalód van még és, ma. És ez folyamatos. Na most Hanvas a 60-as évek elején, ez a bizonyos szöveg a Patmosz első kötetéből van. Sokan kérdezik tőlem, hogy ajánljak olyan igazi jó Hanvas. Na most a Patmosz című eszékötete, ami egyébként három kötet, az olyan igazi, az a nagyon érett Hanvas, az a kurva jó. Sok kurva jó van tőle. Második, ez baszott jó. És ebben van egy rendkívül keserű írás. Na, a többi se kutya, de ez nagyon szörnyű. Az a cím, hogy interjú, mert saját magát interjúvolja meg. És ez nem jelent meg nyomtatásban, ez tényleg őszinte. Esélye nem lett volna, hogy nyomtatásban megjelent, az asztalfiókban volt. Én ezt a rendszerváltás 1988-ban olvastam először, ilyen stencilezett, ilyen géppel, írógéppel terjedt stencilezett hamvasok mentek, és ezt ahány különböző körbe felolvastam, mindenhol a legnagyobb felháborodást fogadtam. Ezt olvastam liberális körökbe, olvastam jobboldali körökbe, egyéb, ez mindenhol a legnagyobb felháborodás. Következő, hosszú szöveg, én csak az 56-os részt olvasom föl ebből. 1956, mint kérdés, ugye mondom, önmagát interjúolja meg. Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. 1956-ot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? Annak, hogy élni csak kell. Senki sem mert meghalni, mint az orosz tankok alatt a munkások, a diákok és a gyermekek. Költő, író, szobrász, zenész, festő, orvos, tanár, mérnök, miniszter, katona, paraszt, munkás. Soha még nép nem volt ilyen elhagyatott. Semmiféle vagyon, hír, hatalom nem ér annyit, mint amennyit mindezért most fizetni kellett. Nincs az életnek olyan mélysége és magassága, amely ez alatt az árulás alatt ne roskadna össze. Egy év múlva már úgy éltek, mintha semmi nem történt volna. Mintha e hitvány és korrupt, nyomorult és züllött, tisztátalan és aljas népben egyszer, egyetlen egyszer és egyedül, az egész földön egyedül nem ragyogott volna fel az igazság, és nem mondta volna ki egyszer és egyhangulag mindenki, aki itt él, 200-szoros túlhatalom ellenére. Aki ezt elárulta, az már nem hitvány, és nem aljas, és nem korrupt, és nem nyomorult. Tovább élnek, és énekelnek, és festegetnek, és szónokolnak, és tanítgatnak. Tényleg semmi nem történt. Évek óta azon gondolkodom, ha még vala a történetben az igazság szóhoz jut, mit fognak mondani arról az időről, ami 1956-ot követte, azokról az emberekről, akik zenét komponáltak és képeket állítottak és színpadon játszottak, jó ízűen ettek és ittak, ahelyett, hogy a fogukat csikorgatták volna. Nem írni több, mint írni. Ahelyett, hogy elvonultak volna kapálni és fát vágni, édes volt nekik az érvényesülés és a pénz. Eleinte azt hittem, hogy a mai nevek csak azért maradnak fent, hogy azokat még 1000 év múlva is leköpjék. De túl jól ismerem a magyarokat. Azonnal elkezdtek mentségeket koholni, elkezdtek sugdolózni, hogy mennyire szenvednek, miközben vastag összegeket gyúrtak zsebükbe a libapecsenyén hízott vértanúk. Fogadok, hogy a történelemben, mint mártírokat jegyzik fel őket, e koszos és ripők söpredéket, dicsőítik egymást és bevezetik egymást a történelembe óvatosan Berzsenyi és Csokonai, Petőfi, Bartók, Csontvári, Arany és Kemény közé, ahelyett, hogy a rémpéldaként mutogatnák őket a panoptikumba, íme akiknek drágább volt a sejem nyakkendő, mint 1956. Mintha életnek lehetne tartani azt, amit ezek élnek, mintha költészet és zene és dráma lenne az, amit ezek csinálnak, mintha lehetne ilyen feltételek között élni, akár csak hivatalban vagy gyárban. Persze élni csak kell. Nagyon nehéz. De ha nagyon nehéz, hát nagyon nehéz. Elrejtőzni és hallgatni, és napszámos munkát vállalni, és fogakat összeszorítani, és nem lázadni, vagyis igenis lázadni, és nem engedni, és átkozott és bőszült görcsben élni, és nem engedni. Hol van ma az a név börtönökön kívül, mely nem ragad a mocsoktól? És egy Hölderlin idézet jön, ez nem ő jött, ez Hölderlin. Semmi szent nincs, amit ez a nép ne gyalázott volna meg. Ne sűjjesztett volna hitvány eszközzé, és ami a barbárok között is égi tiszta marad, azt ezek a huncutvadak iparként űzik, és nem is tudnak mást. Ahol az embert megalázzák, ott már nem tud másként élni, mint saját érdekéért, saját hasznát keresi, és nincsen benne többé szív, még akkor sem, ha ünnepel, vagy ha szeret, vagy ha imádkozik. És akkor Hamvas folytatja. Majd igazolják őket. Lemosogatják őket, bekerülnek a lexikonokba, az irodalom és a kultúrtörténetbe, mint akik magas esztétikai értékeket valósítottak meg. Milyen történelem lesz ez? És akkor kérdezi saját magát, vagy mondja saját magának, engem ez nem elégít ki, válaszol. Már néhányszor elmondtam, Oroszországban is az történt, ami másutt és mindenütt, ahol valaha forradalom volt. A baloldali demokratikus testvériség forradalma nem tudta magát tartani, és mint Athénban, és Rómában, és Londonban, és Párizsban a demokratikus és felszabadító egyenlőség forradalma egyéni diktatúrává és jobboldali privilegizáltak önkényuralmává lett. Ez történt Oroszországban Sztálinnal. Ez az, amit nem szoktak tudni, sőt ez az, amiről nem szabad tudni. Oroszországban 1924 óta fasizmus, vagyis jobboldali diktatúra van, és ez azonnal felismerhető és minden ismertető jeléről azonnal megállapítható. A baloldaliság mindössze az a hazugság, amely ezt az állapotot elviselhetetlenné teszi. Ezt a hazugságot hozták át ide a háború után, és 56-ban ez ellen a hazugság ellen kelt fel ez a korbácsra és igára született nép. De Magyarországon mindig ugyanaz történik. Mindegy, hogy itt milyen kormányzat van. Azért a véres moslékért, ami itt 56-ig folyt, a bolsevizmus nem vonható felelősségre. És ami azóta történt, azóta sem a kormányzat felel. A nép az emberi igazság nevébe felkelt a bolsevizmus ellen. Ha a forradalom győzött volna, akkor sem történt volna más, mint ami van. Igaz, hogy a bolsevizmus a forradalom következtében örjöngő gazságnak bizonyult, de továbbra is az történt, ami ezer éve a nagyidai cigányokban. Vezérelv mindenki meg akarja szolgálni azt, amit elsején kap, és olyan világnézeti elveket táplál, amelyek jövő havi fizetését is biztosítják. Nem munkából, hanem hazugságból élünk, egyetlen ilyen lény merő jelenlétével ezer ember életét mérgezi meg. Ami Magyarországon történik, annak semmi köze a bolsevizmushoz. Ahogy a 20-as években semmi köze se volt a keresztény nemzetiességhez, később a fasizmushoz. A behódoltaktól való undorom olyan erős volt, hogyha elben azokkal meg is egyeztem volna, a világért nem álltam volna közéjük, nehogy azokkal összetévesszenek. Nem lehet itt semmit a fehérekre vagy a vörösökre hárítani. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint elaljasodás. Ha a forradalom győzött volna, akkor se lett volna más. Sőt, akkor jöttek volna a magyarok. Ezek azért nagyon durva szavak. Egy korhánt se belpesti, lipsi, újlipóciai izétől, csávótól. Ez Hanvas Béla. Nos, amit a Hanvas Béla leírt, az nagyon pontos, és helytálló és igaz. De azt is érteni és látni kell, hogy a Hanvas Bélában rettentő nagy keserűség és a sértett önérzetnek a felhordadása kiérződik. Ugyanis a Kádár rendszerben nagyon kevesen kerültek a tiltott kategóriába. Az Acél Györgynek a kulturpolitikája azért volt konszolidáció, mert a középső T betűt, a tűrt T betűt egyre szélesítette, a két szélső, a tiltott és a támogatott T betűt meg egyre szűkítette. Ezzel szemben a weimarizáció az ellenművelete ennek, ami egyre szűkíti a tűrt kategóriát, és egyre szélesíti a tiltottat és a támogatottat. A polgár háborúban érdekelt, nem a köznyugalomban meg a közbékében. Ennek megfelelően nagyon kevés volt a tiltott. Annyira kevés volt, hogy Csurka István drámai is megjelenhettek. Csurka István sikeres drámaíró volt, és sikeres forgatókönyvíró volt. A Veréb is madár. Sikerfilm. 6 millió dollár? Vagy, 5 tonna dollár. 5 tonna dollár. 5 tonna dollár. Ezek sikerfilmek voltak, Csurka István írta őket. Egyébként jók. Még most jók is élvezhető. Is. Ezek szórakoztató vígjátékok voltak, Kiskabos játszotta őket. És ráadásul még az akkori Magyarországot kritizálta, tudod, a sznobizmust, a izét, a hajbókolást. Csurka István emellett megírhatta maga drámairodalmát, mert a mert az Acél György belátta, hogy bár a Csurka István osztályellenség, és örjöngően antiszemita is, de ha ez a rendszer nem ad lehetőséget a Csurka Istvánoknak, akkor az lesz az Achilles sarka, ahol a Csurka Istvánok egy nap legyőzik, vagy megdöntik. Nem engedheti meg magának a rendszer, hogy egy Csurka István az ne érvényesüljön ebben, ebben az országban. Valójában ebbe rokkant bele, ezek az igazán antikrisztusi, sötét, megrontó ajánlatok. És azért valahol a Csurka is megtette a kompromisszumot. Igen, és a Csurka is megtette ezt a kompromisszumot. Láttad a döglött aknákat? Igen. Ugye ott a kórházba, vagy szanatóriumba két ősi ellenség kerül össze, egy kitelepített ügyvédő, én színházban láttam, még a Major Tamás játszotta, aki a Horthy rendszernek volt a képviselője, és a Kálai játszotta a rákosistát, a bolsevikot, tudod, aki meg a izé, és döglött aknák, és ahogy ott egymással ott, hát a kettő közti konfliktus, vicces, az, ilyen vígjátékszerű az egész, az a Kádár korszak apoteózisa volt Csurka részéről. Tudod? Ezek és már ezt is lehetett. És A kétfrontos harcnak a... Tudod, ezt is lehetett. A kétfrontos harc a Kádár részéről, hogy a rákosisták ellen is, meg a hortisták ellen is. Ez, igen. A reakciósok ellen. És ezzel a Acél György együtt tudott élni. Elég jól. Igen, abszolút. És ez a ajánlat mindenkinek, tulajdonképpen mindenkinek megtette ezt az ajánlatát az Acél György. Nem úgy, hogy oda ment hozzá és ajánlatot tett. Világos. Hanem Pilinszki, ez a rendszer is ajánlatot tett. Pilinszki személyesen jóba volt vele. Egyrészt, hogy az történt, amit a Hanvas leír. Mindenki belement az ajánlatba. A Hanvas nem ment bele. De őt nem is kérték föl keringőre. Pontosan tudta, hogy milyen jeleket kéne adnia ahhoz, ja, és hogy fölkérjék keringőre. Aha. De nem adta meg ezeket a jeleket, ezért nem kérték föl, hanem ő meg akart maradni tisztának, ősforrásnak. És ezért igen, egyébként nem kötött alkut. Így van, fölmerült a neve, és népi írók voltak, akik mondták, hogy bazd meg, hát ez a kasztrendszert akarja visszahozni. Hát azért ez mégsem passzolít a népi. De ez nem igaz, mert ők sem értették, hogy a tradicionalizmus, az egyszer egy filozófiai iskola, csak mondom, hogy a neve kapcsán mik merültek föl. Politikai ideológia. A 60-as években. És igen, mert de azért, mert a népírók nem értették a Hanvast. Persze. A lényeg, hogy a Hanvas mindenki megtért ennek. Még a közvetlen tanítványa, a Vörös Sándor is megjelenhetett, először természetesen csak mivel, hogy Hanvas tanítvány, és ezt tudta róla az Acél György, csak mint gyerekversköltő. És én gyerekversköltőként ismerte meg a Vörös Sándor. Én nem tudtam, hogy ő amúgy egy költő. Én is. És az csak a rendszerváltás után derült ki. A rendszerváltás előtt én nem láttam a teljesség felét a könyvesboltban, vagy a ez nem jelentett. Nem ismertem a szimfóniáit. Megjelentek, nem. Robi, csak annyira ismertek voltak a Csinglingi Száncsengő, egyébként a maguk műfajában kurva zseniálisak, mert abszolút fónikus költészet, tehát persze, csak nem. Hanvas teljesen magára lett hagyva. Hanvas abszolút. És a Hanvas... Hát a Vörös Sándor kicsit pátyolgatott. Hanvas olyan módon átkozza meg ezt az egész közeget, mint hogyha mindannak, ami megszületett a Kádár rendszerben, nem lett volna szabad megszületni. Tehát ez alapján, amit a Hanvas itt leírt, a Fábrinak nem lett volna szabad megrendezni az ötödik pecsétet, mert ahhoz bizonyos kompromisszumokat meg alkukat meg kellett kötni az Acél Györggyel. Az Örkény Istvánnak, aki a halálos ágyán azért küzdött, még az aktuális drámájával az Acél Györggyel vitázott telefonon, órákon keresztül, hogy hadd maradjon benne az, amit írt. És hogy annak sem, az Örkény életműnek nem lett volna szabad megszületni. Mert az mind-mind-mind kollaboráció. És menjenek el inkább kapálni, írta, tudod. Igen. És tudod, végül is igaza van a Hanvasnak, mert aki nem vett részt abban a rendszerben, meg abban a megrontásban, most az az ember hiányzik innen, hogy ennek a rendszernek az alternatívája legyen. De abban mindenki részt vett a Hanvasbél, jóformán a Hanvasbélán kívül. Azért, és így most, így most kell, már csak homokádárikusz van. Várjá, hozzá kell tegyük, hogy Hanvas belépett, bocs, 1945-ben a Magyar Kommunista Pártban. Voltak ideái neki tartott is. Tartott pár hónapig. Ezt a Karneválba ír egy részletet, hogy, 45-ben azt hittük, hogy itt ilyen megváltás. Ilyen ezért, tudod? Őt is elkapta. A 100 könyvben van Lenin meg Sztálin. Kiszedték belőle. Mostani ízékből ki van. Egyébként ez meg egy cenzúra, geciség szerintem. Miért nem hagyták benne, bazd meg? Ja. Mit kell ezt maszkírozni? Ja. Hát tudod, azért, mert ők is a... Tudod, sztárkultusz. Jó, de Hanvas az nem sztár, most sem. Szóval. De annyiban, amennyiben kiszedik oda nem illő részeket, annyiban az. Igen. A Karnevált 85-ben adták ki. És na, nekem az volt a nagy Hanvas élményem. Előtte a világválságot olvastam, ezt untam. És a Karnevált, hú, de kurva jó volt. És 85, és kiszedtek belőle részleteket, ahol a szocializmus szidja. Benne maradt pár mondat, a hosszabb eszmefuttatást kiszedték 85-be belőle, de már kiadtak akkor. Na mindegy, visszatérve, most hagyjuk, ez most nem a Hanvas óra, csak hogy visszatérve erre a témára, tehát megkeseredett volt, így van, tehát szubjektív, nincs igaza neki, mert azért tudod mit? Azért én az Örkény mellett voksolok, meg a Fábri mellett voksolok. Érted? Meg még más alkotók mellett. Biztos, figyelj, biztos, hogy csoda, figyelj, a hőskorát élte a magyar kultúra a 60-as években. Meg a 70-es, meg a 70-es években, de a 80-as években már hanyatlás volt. Hanyatlott abszolút. Hogy hát a film az mindenképpen. Igen. De ha nekünk lehet, ha Rákosi maradt volna 89-ig, akkor 89-ben milyen jó lenne, mondja itt a kollega, bazd. Nem viccelek. Vissza nem tudsz menni az időben. Előre nem tudsz fényképezni. De ezt megbeszéltük, hogy... Vissza... Az egy más téma. Ha Rákosi maradt volna hatalmon, ha nincs 56 is, nem jön el a... Na, Ceausescu Magyarországon, mondjuk ezt. Akkor az Ceausescu. Akkor az Ceausescu lett volna, és 89-ben rendeztük volna 56-ot, és győzött volna. Tetszettek volna. Ez most egy másik, pontosan, ez most egy másik Magyarország lenne. Akkor végül Rákosi, ha előbb nem, vagy a Rákosi utódja, 89-ben Bitóra kerül. És az egy... Katarzis, az ünnep, egy karnevál, amikor telet elégetik a bábukat, tudjátok. De nem a katarzis, hanem a... Tudod, a terror az megedzi a néplelket, de a mefisztói alkú az megelemészti. És itt Magyarországon az utóbbi történt. A Rákosi rendszer nem volt olyan veszélyes a magyarság jövőjére, következő évszázadaira. Pont azért, mert annyira szar volt. Pont azért, mert nem voltál bevéve a buliba, hanem ellened zajlott, és így meg tudtad őrizni magad abban az elnyomatásban. Nem pedig, tudod, nem tettek meg őrnek félig, hogy félig rab maradj. Nem lettél félig őr, foglár, hanem te, igen, kápu, hanem te rab voltál, és mint rab, előbb-utóbb szabadulsz, és akkor egy rab kiszabadul. Nem egy kápu, vagy fölakasztanak. Nem egy kápu, aki körül szétszedik a gettót, és akkor próbál érvényesülni, ahogy tud, ügyesen. Megoldja okosban. Igen, és tudod, a Hanvas Béla az... Ilyennek egy rabnak őrizte meg magát. Ő rab volt, ő rabként élt el az életét. Ennek a keserűsége fejeződik ki ebben a sorokban, meg az igazsága. Ő belőle, ebből a szellemből épülhetett volna egy új Magyarország. Ő neki nem változott túl sok minden azzal, hogy Kádár rendszer lett. Ő továbbra sem jelenhetett meg. Nem csak, hogy nem jelenhetett meg, hanem továbbra is segédmunkás maradt például. Na, még raktáros lehetett, de nagyon jó fejek voltak a kollégái, mert hagyták, hogy olvasson. Igen, igen. Igen. Melósokkal is jó volt. Volt egy ilyen, ezért róla egy ilyen, hát, hogy igaz-e vagy nem, hogy nagyon hanyag raktáros volt, és tudod, hát onnan azért vitték el a cuccokat, és amikor jött volna a rovancs, és akkor hanvasnak annyi, akkor egy melós ilyen kedvességbe fölgyújtotta a raktárat. Hogy ez igaz-e, vagy nem tudom, hallottam egy. Jó, ebben a ripők népben mégiscsak felszikrázott a... Ő maga írja egyébként, hogy itt vagyok a templomtalan tömegbe, érted? Tehát ott a pálinkázó prolik között, vagy fröccsöző, talponálós, Kossuth cigit szívó prolik között, meg munkás szívó prolik között, és hogy velük jobban kijött. Velük jobban kijött, vágott. Ejtesz néhány szót az erdélyi magyarok részvételéről a romániai sztálinizmusban? Most? Gondoltál erre? Figyelj, ahhoz be kellett volna hozni a tót. Na, egyszer olvastam, ejtek, nekem nagyon döbbenetes volt, egy olyan valami tárul, tehát amiről még életemben nem hallottam. A Tóth Imre nevű matematikus egy zsidó kommunistáról beszélünk, aki így végigcsinált azt az egész szart Romániában. És egy 20 éve kb. Kiadtak tőle egy ilyen interjú kötetet, amiben beszél az életéről. Ezt annak a kontextusába hoztuk föl, hogy mondta, hogy a román antiszemiták olyan emberibbek voltak, mint a magyar úri középosztály, mert azok ott legalább lögdösték, meg mindig provokálták, de kíváncsiak voltak rá, na akkor ehhez mit szólsz, tudod, így közeledtek. Ő ezt emberibbnek érezte, mint a magyar keresztény úri középosztály belét, egy ilyen barátja volt, és akkor mondta az anyja annak, hogy maga zsidókat hoz ide, fiam, úgyhogy rá se nézett, tudod, levegőn. Ezt annak kapcsán hoztam, hogy valahogy ilyen a viszonyunk a jobberekkel, mint persze szelídebb formában, mint neki a román antiszemitákkal, és a balliberális értelmiséggel, mint neki a keresztény úri középosztály. Tudod, a jobberek szóbálnak velünk, meg akkor is a hülyék vagyunk, meg anyáznak, meg tudom én, vagy röhögnek, meg mit tudom én, kíváncsiak, meg ezért, tudod, ez az SZDSZ-es, az nincs, te sose fogsz a magyar narancsba, érted, interjút adni, meg ilyesmi. Na, mindegy, szóval erről dumáltunk. És a Tóth Imre állati érdekes dolgokat mesélt arról. Tehát nyilván személyes, szubjektív, tehát nem olyan, mint amikor a történész kiszedi a dokumentumokat, de úgy megtudott az ember egy-két dolgot. Azt mondja, hogy ugye az 50-es évekhez Magyarországon az a mondás társul, hogy zsidó uralom. Ugye? Tehát a Rákosiék, a négy vezető, ávósok közül, hát kurva sok zsidó származású volt. Az 50-es éveknek a felsőbb káder tele volt zsidó származású figurákkal, és ez úgy csapódott le, hogy hát zsidó uralom Magyarországon volt. Miközben egyébként azért ezt hozzátenném, a négy, így van a Farkas, a Révai, a Rákosi, meg a Gerő, a Hídverő. És akkor ehhez azért hozzá kéne tenni, hogy 56-ban volt egy csomó zsidó 56-os, aki felkelt, aki fegyveres harcot folytatott, lecsukták, fölakasztották, tehát azért ez annyira egyértelmű. Na, de van egy ilyen, azt mondja, hogy Erdélybe, vagy a románoknál meg ez úgy nézett ki, hogy magyar uralom és zsidó uralom. Mert ott is voltak ilyen zsidó sztálinista káderek, de magyarok kurvasok. És azt mondja, hogy ezek a magyar sztálinista káderek, nem zsidó magyarok, hanem magyar magyarok, ezek beköltöztek Bukarestbe az ottani rózsadomnak számító ilyen régi bojároknak a villáiba, baszki. Érted? Volt a utca, hogy majdnem mindenki magyar volt. És ez a románok, ráadásul ugye tudjuk azt is, hogy Giorgio Dezs idején a Székelyföldnek, vagy annak nagy részének volt egy területi autonómiája is, amit aztán szűkítettek, majd azt hiszem a Ceausescu szüntette meg végleg. Ez úgy csapódott le, hogy ott kvázi a magyarok a zsidók. Most funkcionális értelemben természetesen. A magyar naphírószok ezt egy Isten béke ajánlatnak tekintenék. Jó, hát köszönöm. Ennyit szeretem. A magyar is egy kiválasztott nép, érted? Értem, hát erre, hát amire a zsidók értek, szóval, hogy fölforgassák szóval nekem ez nagyon érdekes volt, és nagyon megdöbbentő. Ezzel az információval én nem találkozom. Mert ez nem, tudod? Nem azt fejezi ki, hogy ez a fogalom, hogy zsidó, ez valójában egy helyi érték? Nem egy fogalom. Hanem egy helyi érték, egy viszonyrendszer. Igen. És abban a viszonyrendszerben rekonstruálódik. Igen. Vagy konstruálódik akárhányszor. Igen. Abban a helyzetben. És az fölveszi a jegyeit. Úgy, hogy, tehát, hogy ez a kollektív tudattalannak az archetípusai közt van, meg az emberi természetnek a nagy erővonalai, a nagy erői közt van, és nem a zsidókban, akár még csak nem is kulturálisan a zsidókban vagy a zsidóságban, hanem az ember önmagához való viszonyában gyökerezik. Ja, világos. De most már a blokkolóra te hoztál nekünk valamit. Robi mit hozott nekünk? Robi egy verset hozott nekünk. Nem, ezúttal. Úgy szeretném egyszer, hogy Robi egy dalt hozott nekünk, és elénekled mondjuk a Lady Karnevált. Nem, ezúttal Robi egy prózát hozott nekünk. Na, igen. A prózamondó srác. Márai Sándor írása. Amikor ellent mondtam, meglepő válasszal felelt. Én nemzeti szocialista vagyok, kiáltotta. Te, és reám mutatott, ezt nem értheted, mert tehetséges vagy. De én nem vagyok tehetséges, és ezért szükségem van a nemzeti szocializmusra. A nagy szó elhangzott, a vérmes rokon kimondotta élete igazságát, és most megkönnyebbült emberet maga elé. Többen nevetni kezdettek, de a nevetés savanyú volt, valahogy senkinek nem volt kedve igazán nevetni. Mikor észbe kaptunk, azt feleltem, én ugyan nem bízok a tehetségemben. Olyan képesség ez, amelyet minden nap újra be kell bizonyítani, de akkor sem lennék híve a nemzeti szocialista eszméknek, ha tehetségtelen lennék, ami nem lehetetlen. Az atyafi komolyan rázta a fejét. Nem értheted, ismételte gépiesen, és a mellére ütött. Most rólunk van szó, a tehetségtelenekről, mondotta. Különös önbeismeréssel, mint a hős egy orosz regényben. Ez a mi időnk. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!